Vår neste gjest I studio I dag astrolog. Velkommen til studio, Sigismund Tverr. Takk for det. Og Tverr, de jo kommet hit for å snakke om krepsens vennekrets. Ja, krepsens vennekrets som bekjent meget stor. Ja. Den består hovedsakelig av reker, hummer, en del krabber, blekksprut, sjøpinnsvin, torsk.